บลูกทางธรรมเมื่อประมาณเดือนมีนาคมพ.ศ.2551หลวงตาท่านเทศเรื่องกรรมนั้นอัศจรรย์นักท่านเทศบ่อยมากในช่วงนั้นจนอ่อนสงสัยว่าต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับกรรมของใครบางคนท่านเทศเป็นรวมๆอยู่ประจำอ่อนสังเกตว่าหากหลวงตาท่านเทศเรื่องใดขึ้นมาก็มักจะมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตามมาทุกครั้งดังที่คุณหลวงเคยเล่าให้อ่อนฟังว่าท่านเคยเทศเรื่องเสือผู้หญิงฆ่าพระไปกินอยู่บ่อยๆเมื่อ20ปีกว่าๆมาแล้วไม่นานนักก็มีพระถูกเสือคาบออกจากวัดไปหลายรูปแต่เมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วท่านก็ไม่ได้เทศอีกท่านได้เตือนทางอ้อมให้คิดพิจารณาเอาโจทย์ที่ท่านเทศนี้เหมือนกับท่านรับรู้มาก่อนแล้วว่าใครมีอะไรในใจใครที่สมควรจะเตือนท่านก็เตือนการเทศเรื่องกรรมของท่านเหมือนบอกล่วงหน้าว่าจะต้องมีเหตุเกิดขึ้นเรื่องนี้ทำให้อ่อนต้องเก็บเอามาคิดจนฝันไปว่ามีเด็กผู้ชายโตแล้วไม่ใช่เด็กเล็กๆใส่ชุดขาวทั้งชุดเหมือนคนอยู่วัดถือศีลมานั่งตักอ่อนเขากอดอ่อนจนแน่นแกะไม่ออกพยายามแกะถึง3ครั้งแต่แกะอย่างไรก็แกะไม่ออกรัดแน่นจนหายใจหายคอไม่ออกอ่อนเห็นหน้าแล้วเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาดีน่ารักพี่ตึงมองอ่อนแล้วหัวเราะว่าอ่อนพยายามแกะเด็กออกจากตัวแต่ยิ่งแกะก็ยิ่งรัดแน่นขึ้นจนต้องยอมแพ้กอดเข้าไว้กับอกรับไว้ในความดูแลของอ่อนตื่นขึ้นมาคิดในใจว่าฝันแปลกยังจำหน้าตาเจ้าเด็กในชุดขาวได้แม่นยำชัดเจนมากภาพยังประทับในความทรงจำอยู่เสมอมาจนเมื่อวันที่20มีนาคม2551คุณหลวงโทรศัพท์มาหาอ่อนให้อ่อนช่วยอนุเคราะห์เด็กที่ต้องการมาถือศีลที่วัดชื่ออนุวัฒน์กำลังเรียนปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรขณะที่คุยโทรศัพท์อ่อนแวบเห็นภาพเด็กคนนี้และคนที่มากอดอ่อนในฝันขึ้นมาทันทีคงเป็นคนนี้แน่ๆที่มาพบกันในฝันและตัวจริงก็กำลังจะมาอ่อนรับปากกับคุณหลวงว่าจะดูแลเด็กคนนี้ให้ไม่ต้องกังวลคุณหลวงประสานงานให้ดาบจอร์ดช่วยไปรับอนุวัฒน์ที่ปากทางเข้าวัดในวันที่เขาเดินทางมาที่วัดป่าบ้านตาดเมื่อวันที่29มีนาคม2551ตอนเช้าอ่อนได้พบกับอนุวัฒน์ขณะยืนรอใส่บาตรหน้าวัดพร้อมกับหมู่คนจำนวนมากเช่นทุกวันอ่อนเดินออกมานอกวัดเพื่อมาใส่บาตรเห็นอนุวัฒน์ยืนอยู่เพียงแค่เห็นก็รู้เลยว่านี่คือคนที่เราเห็นในฝันคิดในใจว่ามาแล้วข้าหลวงใหญ่มาแล้วแขกพิเศษมาแล้วคนสำคัญของชีวิตอนุวัฒน์มองมาที่อ่อนตั้งแต่เดินออกจากประตูวัดมาแล้วพอมายืนตรงหน้าอ่อนมีความรู้สึกวูบเข้าไปในใจสายตาที่อนุวัฒน์มองอ่อนเหมือนมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างรอยยิ้มทำให้เด็กคนนี้เหมือนไก่ในฝูงที่ชูคอสูงขึ้นมาเป็นจุดเด่นเห็นชัดเจนไม่ต้องมีใครบอกก็รู้ว่าใช่แล้วเด็กคนนี้เลยที่อ่อนพยายามแกะเท่าไหร่ก็แกะไม่ออกดาบจอร์ดแนะนำอนุวัฒน์ให้อ่อนรู้จักอนุวัฒน์นี่คุณสุนันทาพร้อมกับหันมาบอกอ่อนว่าพี่อ่อนครับอนุวัฒน์ผมไปรับมาเมื่อเช้าตามที่คุณหลวงฝากมาครับอนุวัฒน์จึงยกมือไหว้อ่อนด้วยความนอบน้อมอ่อนเห็นท่าทางการไหว้ทำให้อ่อนแปลกใจว่าเป็นเด็กที่ไหว้ได้สวยงามอ่อนสัมผัสได้ว่าเขาจริงใจกับการที่ได้มาพบอ่อนจึงถามเข้าไปว่าเคยภาวนาไหมถ้าหากไม่เคยก็จะแนะนำให้อนุวัฒน์ตอบรับมองอ่อนตลอดเวลาพูดไปก็ยิ้มไปด้วยขณะนั้นแถวพระเดินรับบาตรมาถึงอ่อนแล้วจึงได้ใส่บาตรร่วมกันแล้วเข้าวัดร่วมจัดอาหารถวายองค์หลวงตาตลอดเช้าผู้คนได้แต่มองอนุวัฒน์และถามกันว่าเด็กคนนี้เป็นใครเมื่อถูกถามถึงอายุอนุวัฒน์ตอบว่าอายุ24ปีอ่อนอายุ48ปีแล้วแก่กว่ากัน24ปีพอดีเป็นลูกชายได้เลยอนุวัฒน์จึงหันมายกมือไหว้อ่อนอีกครั้งขอเรียกว่าแม่นะครับตั้งแต่นั้นมา อ่อนเลยมีลูกชายโตเร็วโดยไม่ได้ตั้งใจสมัยเมื่อแต่งงานใหม่ๆอ่อนไปขอลูกที่วัดหลวงพ่อโสธรแต่ไม่เคยสมหวังแล้วก็แปลกคุณแม่ของอนุวัฒน์เขายกอนุวัฒน์ให้เป็นลูกหลวงพ่อโสธรตั้งแต่เล็กๆก็ไม่ทราบว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาหรือเปล่าอนุวัฒน์มาถือศีลอยู่ที่วัด12วันทั้งที่ตั้งใจไว้แต่แรกว่าจะอยู่เพียง5วันแต่พอมาแล้วไม่อยากกลับตั้งใจภาวนาอย่างเต็มที่จนถึงวันที่11เมษายนหลวงตาเดินทางเข้ากรุงเทพไปสวนแสงธรรมอนุวัฒน์จึงได้มีโอกาสเข้าร่วมขบวนเดินทางไปด้วยเด็กคนเนี้ยมีบุญจริงๆเมื่อมาถึงสวนแสงธรรมอนุวัฒน์ช่วยการจัดสถานที่ให้เรียบร้อยเพราะในวันรุ่งขึ้นวันที่12เมษายนคนจะเข้ามาวัดกันมากพอจัดเสร็จก็นอนค้างสวนแสงธรรมถือศีลกันต่อเนื่องเลยภาวนากันเต็มที่เขาเป็นเด็กใฝ่ธรรมะอดทนและมีความตั้งใจนับว่าเป็นบุญของเขาในวันสงกรานต์เมื่อดูแลหลวงตาแล้วท่านเข้าไปพักผ่อนแล้วอนุวัฒน์ก็ขอเข้าไปรดน้ำตามประเพณีไทยกับผู้ใหญ่หลายคนด้วยกันและมารดน้ำให้อ่อนที่มือพร้อมกับบอกว่าให้คุณแม่อยู่นานๆนะครับจะได้เป็นที่พึ่งของคนอีกมากมายและก้มลงกราบอ่อนจึงโน้มตัวลงไปดึงมือเขาขึ้นมาบอกกับเขาว่ามานี่ลูกมานี่มานั่งใกล้ๆแม่อนุวัฒน์ตาแดงๆทำท่าจะร้องไห้ทำให้อ่อนต้องเอื้อมมือไปจับมือเขาเข้าใจเด็กคนนี้ดีว่าหากใจไม่ลงกันแล้วคงกราบกันไม่ลงอยู่มาจนอายุขนาดนี้แล้วอ่อนไม่เคยมีลูกและไม่เคยเรียกใครว่าลูกเลยและยังเรียกตัวเองว่าแม่ไม่เป็นวันสงกรานต์ปีนั้นจึงเป็นวันที่เรียกตัวเองว่าแม่เป็นครั้งแรกยอมรับอนุวัฒน์เป็นลูกตั้งแต่วันนั้นมาบางครั้งก็มีเผลอเรียกตัวเองว่าพี่ก็มีเพราะไม่ค่อยคุ้นวันนั้นได้ให้พรอนุวัฒน์ไปว่าขอให้ลูกแม่มีความสุขสุขกายสุขใจนะลูกเสร็จจากการให้พรแล้วจึงได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกว่าวันนี้อ่อนมีลูกแล้ว1คน